гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Спікер польскага сейму прыняў жонку арыштаванага Алеся Беляцкага. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія патрабавалі свабоды Беляцкаму. У Катыні ўшанавалі памяць закатаваных НКВД беларусаў. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. І на пачатку паведамленне, звязанае наўпрост з Беларусій. Амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі заявіла, што Злучаныя Штаты Амерыкі заяўляюць, што рашэнне беларускіх уладаў аб замарожванні праектаў па абмене высокаўзбагачанага ядзернага паліва і праграмы МВА дзейнічае на шкоду беларускага народу і яшчэ больш аддаляе Беларусь ад міжнароднай супольнасці. Мы спадзяемся, што Беларусь збіраецца ажыццявіць свае намеры ліквідаваць усе запасы высокаўзбагачанага ўрану. Гэта адказнае рашэнне і ўнёсак у глабальную бяспеку, гаворыцца ў заяве амерыканскай амбасады ў Менску. У заяве таксама адзначаецца, што амбасада ЗША ў Беларусі расчараваная рашэннем уладу ў Беларусі адмовіцца ад удзелу ў беларуска-амерыканскіх праектах супрацоўніцтва, ад якіх выгралі Беларусь і яе грамадзяне. Паводле амбасады, праграма МВА, распрацаваную ў партнерстве з латвійскімі і беларускімі ўрадамі, ставіла на мэце упершыню даць беларусам магчымасць атрымаць у Беларусі магістарскую ступень у бізнес-адміністраванні ў межах праграмы на ангельскай мове з міжнароднай акрэдытацыі. Праграма дазволіла б зрабіць прыватныя беларускія кампаніі больш канкурэнтназдольнымі ў глабальным кантэксце, а таксама зрабіць беларускую працоўную сілу больш прывабнай для замежных інвестараў. Заняткі павінны былі пачацца гэтай восенню. У заяве амбасады падкрэсліваецца, што палітыка ЗША застаецца нязменнай. Злучаныя Штаты заклікаюць да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Мы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Паводле апошніх паведамленняў, лібійскія паўстанцы ў Трыпалі ўварваліся ў умацаваную рэзідэнцыю Муамара Кадафі Баб-аль-Азя, дзе ён сам не паведамляецца. У раёне рэзідэнцыі вядзецца перастрэлка. Да гэтага кіраўнік міжнароднай шахматнай федэрацыі ФІДЕ Кірсан Ілюмжынаў паведаміў Інтэрфаксу, што ў тэлефоннай размове з ім сын Кадафі Мухамед заявіў, што ў Трыпалі ваююць падраздзяленні НАТА і найміты. Ілюмжынаў пагаварыў і з самім Муамарам Кадафі, які сказаў, што знаходзіцца ў Трыпалі і пакідаць сталіцу не збіраецца. Кадафі таксама падкрэсліў, што ягонае фізічнае знішчэнне можа прывесці да грамадзянскай вайны. Усесветныя лідары выказваюць упэўненасць у перамозе паўстанцаў і заклікаюць Кадафі адмовіцца ад улады, каб пазбегнуць далейшага крывапраліцця. У Нью-Йорку суд спыніў справу былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строс-Кана. З былога кіраўніка МВФ знялі абвінавачанне ў злачынстве на сексуальнай глебе. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека заклікала стварыць незалежную міжнародную камісію па расследаванні парушэнняў правоў чалавека ў Сірыі ў часе падаўлення масавых акцыяў пратэсту. У рэзалюцыі, прынятай Радай па выніках двухдзённых абмеркаванняў, сітуацыя ў Сірыі ўтрымліваецца суджэнне сірыйскіх уладаў за ўжыванне гвалту да мірных дэманстрантаў і заклік супрацоўнічаць з міжнароднай камісіяй. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 33 дзяржавы-члены Рады пры 4 галасах супраць і 9 устрымаліся. Акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада пачаліся ў Сірыі ў сакавіку. Паводле праваабаронцаў загінула больш як 2000 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.